السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بارككم حميد الله تبارك وتعالى na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rawi al-Imam Ahmad wa Tirmidhi wa ghayrihima min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qal kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqal يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أما يكوكي حديث الإمام الترمذي na Ahmad na wengineo, hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum, hibrul umma wa turjumanul Qur'an. Anasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، نلقوا يوما يا بنتومي صلى الله عليه وسلم ونتقامه، فقال نتومي صلى الله عليه وسلم أقسم كمنبي عبد الله ابن عباس، يا غلام ewe kijana, inni uallimuka kalimati, mimi ninakufundisha maneno. La kwanza akamwambia ihfadillaha yahfaduka, muhifadhi Allah tabaraka wa taala, naye Allah atakuhifadhi. Ihfadillaha tajiduhu tujahaka, wa fi riwaya tajiduhu amamaka, muhifadhi Allah utamfata Allah yuko mbele yako. Idha saalta fasalillah, wakati wote utakapoomba muombe Allah tabaraka wa taala. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na wakati wote utakapohitajia msaada basi tafuta msaada wako kwa Allahu tabaraka wa taala. Wa'lam anna al-umma, na ufahamu ya kwamba watu wote waliokuzunguka jamii yako, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay, law kama watakusanyika kwa pamoja wao kwa kukunufaisha wewe kwa chochote, لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهموا هوانا uwezo wa kukunufaisha wewe isipokuwa kwa kiwango kile kile ambacho Allah amekuandikia unufaike nacho. Wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in, na kama watakusanyika wote kwa ujumla wao kwa lengo la kukudhuru wewe kwa chochote, lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka, hawatakuwa na uwezo wa kukudhuru kwa chochote isipokuwa kwa kile kiwango ambacho amekuandikia Allah tabaraka wa taala kikupate katika madhara. Rufi'at al-aqlam, kalamu ya kuandika imekwisha inuliwa. Wajaffat as-suhuf, na suhufi zilizoandikiwa maandishi zimekauka. Hadithi hii ya Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam nimeifanya kuwa ni sehemu ya mwanzo ya majlisi yetu hii, ikiwa inatufundisha umuhimu wa malezi ya aqida iliyokuwa salimu, au umuhimu wa malezi ya itikadi iliyo salama kwa watoto na kwa wakubwa, kwa wanawake na kwa wanaume, na kuonyesha namna gani Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alivyotilia umuhimu suala la kuelekeza waja kwa Allah tabaraka wa taala. Hali zote na matatizo yote na tabu zote hakuna anayeweza kuziondoa na kuzirekebisha isipokuwa ni mmoja peke yake, naye ni Allahu tabaraka wa taala. Ikawa Mtume amewalea masahaba zake, wanaume kwa wanawake na wakubwa kwa wadogo, katika malezi ya kurejesha shida zao na matatizo yao kwa Allah tabaraka wa taala. Na hapa katika hadithi Mtume yuko na Ibn Abbas, na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Mtume amefariki umri wake haujazidi miaka 13, maanake ni kijana mdogo, lakini malezi anayompa ni malezi yenye kuwafaa watu wazima waliokumbwa na misukosuko ya dunia, ikawasababisha kuacha dini, ikawasababishia kuacha kuabudu, na wengine wakaingia katika shirki waliyadhu billah. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwanza ameyafanya mafundisho kuwa ni madogo, na hii ni katika miujiza yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa na Allah jawami ilkali, kuzungumza maneno machache ambayo yana maana pana. Alimwambia Ibn Abbas, inni uallimuka kalimati, mimi ninakufundisha maneno. Akayafanya kuwa ni machache yenye kuhifadhika na mepesi yenye kueleweka. Muislamu akiyafahamu na akayafanya kuwa ni msingi katika maisha yake, yatamfaa duniani pia yatamfaa akhera. Ataishi kwa amani na ataishi kwa utulivu, na hatakuwa na wasiwasi katika maisha yake. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam amemfundisha Ibn Abbas na akanifundisha mimi na wewe, ihfadhillaha yahfadhuka. Hilo la kwanza, muhifadhi Allah naye Allah atakuhifadhi. Wakati unatafuta msaada wa Allah, unatafuta hifadhi ya Allah, unatafuta nusra ya Allah, kwanza wewe uonyeshe kupokea mafundisho ya Allah, na wewe uonyeshe kwamba uko tayari, ambalo Allah amekutaka ulifanye basi unalifanya, na amekutaka uliache unaliwacha. Akaalik, akafungamanisha hifadhi yake Allah kwa mja haitopatikana katika hali yake ya ukamilifu ila kwanza ipatikane hifadhi ya mja kwa Allah. Kwa hivyo wewe ukimhifadhi Allah, naye Allah atakuhifadhi. Atakuhifadhi wewe, atahifadhi familia yako, atahifadhi kizazi chako na mali yako. Lakini Allah hawezi kukuhifadhi wewe, wala hawezi kuhifadhi familia yako, na wala hawezi kuhifadhi mali yako kama wewe haujamhifadhi Allah. Katika sura Al-Kahfi Allah tabaraka wa taala ameeleza kisa cha Nabiullah Musa alayhi salam na Khidri katika safari yao, kipindi Musa ametangaza kwa Bani Israili walipomuuliza, hivi kuna msomi katika Bani Israili zaidi yako? Akasema hakuna. Allah akataka kumuonyesha kwamba wapo waja wangu wana elimu kuliko wewe. Kwa hiyo Musa alipoambiwa kwamba yupo mwenye elimu kuliko yeye, alihitaji kwenda kwake na asome. Allah akampa maelekezo, akaondoka Musa na kijana wake kwenda kumtafuta mwalimu. Wakapatana na Khidri. Musa akamwomba Khidri kusoma kwake. Al-Khidri akamwambia kuna masharti. Sharti aliyopewa Musa asiulize chochote kitakachotokea. Safari yao ikaanza. Wakaingia kwenye jahazi, hiyo sio nukta ya kuizungumza. Akatoboa jahazi, Musa akauliza, kafeli, akaomba radhi. Wakafika mahala, wakakuta watoto wanacheza, akamuua mmoja. Musa akauliza kosa la pili, akasema likifika la tatu ndio mwisho wa safari yetu. Allah anaeleza walipofika katika mji, Khidri akakuta kuna ukuta wa nyumba unataka kuanguka. Akaanza kazi ya kuujenga ukuta ule, na wale watu tayari hawakuwapokea ugeni. Musa akamwambia Khidri, lau shi'ta latakhadhta alayhi ajra, lau kana ungelitaka kufanya kazi hii ungeomba pesa ya malipo, kwa sababu hawa watu si watu wazuri, tumehitajia ugeni kwao, hatukupata ugeni, wewe unafanya kazi pasina malipo. Khidri akamwambia, hadha firaqu baini wa bainik, sasa huu ndio mwisho wa safari yangu mimi na wewe, tunaachania hapa. Saunabiuka bitawili ma lam tastati alayhi sabra, nitakuelezea tafsiri ya yale ambayo haukuweza kuyavumilia ulipoyaona katika ilmu niliyokuwa nayo. Sasa katika yale aliyomwelezea nukta hiyo, ukuta ndio nayokusudia mimi. Khidri alimwambia Musa, wa amma aljidaru fakana lighulamaini yatimaini fi lmadina wakana tahtahu kanzun lahuma. Ama ukuta nilojenga ni ukuta wa watoto wawili yatima katika mji huu. Hawa watoto wawili mayatima, chini ya ukuta ule kulikuwa na hazina au mali waliowekewa ya urithi ya mzazi wao. Wakana abuhuma saliha, baba yao alikuwa ni mtu mwema. Fa arada rabbuka an yabluga ashaddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, akataka Allah tabaraka wa taala hawa watoto wafikie katika umri wa ubalehe, halafu waje kuichukua mali yao iliyoachwa na mzazi wao katika ukuta huo. Nukta ya msingi, alipokuwa baba ni mwema na jamii anayoishi nayo ni jamii ya watu wabaya, kwa wema wa mzazi mirathi yake Allah aliihifadhi mpaka Musa na Khidri wakajafika mahala ukuta unataka kuanguka kabla watoto hawajafikia baligh. Wakaujenga ukuta ule, mali ikaendelea kuhifadhiwa. si kwa lingine, sababu iliyopelekea mali ile kuendelea kuhifadhiwa, Allah amesema wakana abuhuma salihan, baba yao wale watoto walikuwa ni mtu mwema. Kwa hivyo wewe ukiwa mwema ukamhifadhi Allah, Allah atakuhifadhi wewe, Allah atahifadhi mali yako, na Allah atahifadhi kizazi chako. Ihfadillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah naye Allah atakuhifadhi. Na hifadhi ya Allah, nukta ya kwanza ni uhifadhi dini yake kwako, ihifadhi imani yake kwako, ihifadhi akida yako kwake. Kwa Allah akuone kuwa wewe ni mtu mwenye akida iliyokuwa sahihi, akuone ni mtu uliokuwa mwenye imani ya kweli, atakuhifadhi. Kwa hivyo ukimhifadhi Allah, naye Allah atakuhifadhi. Ukazihifadhi sheria za Allah, Allah atakuhifadhi. Lakini ukipoteza, naye Allah atakupoteza. Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, ihfadillaha tajidhu tujahaka, muhifadhi Allah utampata Allah yuko mbele yako. Kwa maana ya kwamba hata ikifikia mahala hujamuomba, yeye atakusaidia kwa kujua mja wake una shida gani. Mkirejea kwenye Qur'ani, kuna surati An-Naml. Katika surati An-Naml kuna kisa cha Suleiman alayhi salam, amekusanya watu wake, askari wake, baada ya kuletewa habari ya malkia mwenye kuabudia jua na watu wake. Suleimani anahitaji anayeweza kwenda kumletea kiti cha yule mfalme malkia. Nani anaweza kumletea kile kiti? Mmoja katika majini akasema, nitakuletea kiti hicho kabla hujasimama. Lakini Allah asema, waqala alladhi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Yule aliye na ilmu, yeye akamwambia Suleimani, mimi nitakuletea hicho kiti kabla hujapepesa jicho. Muda wa kukapua jicho lako, nitakitoa kiti katika nchi nyingine na kukileta hapa. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi. Kwa muda Suleiman amepepesa jicho tu, kile kiti kilitoka kule kilipokuwa katika ikulu, sehemu wanakaa malkia, na kimeletwa kwa Suleiman mbele yake. Dua gani alisoma? Sijui kama mnanielewa. Nawezana Kiswahili changu kawa na tabu kidogo, kinaeleweka? Dua gani alisoma? Hakuna dua amesoma. Ametamani kiti kije, Allah amekileta kiti. Kwani Allah kukitoa kiti Tanzania kukileta Burundi atakiwa dakika ngapi atumie, au sekunde ngapi aweza kutumia? Ndio Mtume ameeleza katika hadithi al-Qudusi katika Bukhari, hadithi ya Abi Huraira. Allah tabaraka wa taala anasema, man aada li waliyan faqad aadhantuhu bilharb, atakayemfanyia uadui kipenzi changu ametangaza vita baina yangu mimi na yeye. Kisha akaelezea sababu ambazo mja anaweza kutengeneza mahusiano mazuri akawa walii wa Allah. Jambo la kwanza akasema, ma taqarraba ilayya 'abdun bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alayhi, mja hajajikurubisha kwangu kwa kitu ambacho ninakipenda zaidi kuliko vyote, kuliko kile ambacho nimemfaradhishia. Kwa unapotekeleza fardhi za Allah tabaraka wa taala, ni sehemu ya kwanza ya kutengeneza uhusiano baina yako wewe na Allah. Kisha akasema, wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu, na mja hatoacha kutekeleza ibada za sunna ambayo sio wajibu, sikumfardhishia kaka mimi nitampenda. Fa idha ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi, nikimpenda mimi ndio ndio sikio lake analosikia, mkono wake anaonyoshea, mguu wake anautembelea. Yote haya ni kwamba huyu aliyemwambia Suleimani, mimi nitakuletea hicho kiti kabla haujepepesi kicho lako, ni dalili kwamba alikuwa yuko karibu sana na Allah tabaraka. Kwa hivyo na wewe, ili utengeneze mahusiano ya ukaribu baina yako na Allah, jambo la kwanza uhifadhi Allah tabaraka wa taala, tekeleza wajibu zake na ujiweke mbali na makatazo yake. Tengeneza uhusiano mzuri baina yako na Allahu tabaraka wa taala, na kuwa mwepesi katika kutekeleza na kufuata sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini kama utakuwa ni mukhalifu, ni mtu unakwenda kinyume, Allah anaamrisha hivi na wewe unafanya hivi, Mtume anaamrisha hivi na wewe unafanya hivi, basi elewa, huwezi kufanikiwa. Naelewa hauwezi kufaulu. Ulimwengu leo hii unapiga kelele kwamba Waislamu ni madhalimu, Waislamu ni wanyonge, Waislamu wanaonewa. Kwani niulize, katika hili tunatofautiana Waislamu wawili? Naam, kuna mtu ana wasiwasi kwamba Waislamu sio wanyonge? Hatusemi Tanzania wala Burundi, twasema duniani. Sinaeleweka vizuri, tatizo ni nini? Hatuja muhifadhi Allah na hatuwezi kuhifadhiwa na Allah. Katika sunani Abi Daudi, katika hadithi iliyosimuliwa na sahaba Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, Mtume alayhi salatu wassalam amesema: idha tabayatum bil aina, pindi mtakapoanza kuuziana biashara zenu kwa riba. Tunauziana hatuuziani? Biashara maarufu. Wa akhadhtum adnaba al baqara, na mkashika mikia ya ng'ombe, kwa maana ya kwamba mkashughulishwa na mifugo, ng'ombe wa maziwa, ng'ombe wa nyama, ng'ombe wa kulima. Waradaitum bizari, jambo la tatu mkaribishwa na kilimo, watu msimu wa kulima wanahamia mashambani, na ikifikia wakati wa kuvuna wanahamia mashambani, ikifikia wakati wa kuuza wanahamia sokoni, hawapatikani katika kuisimamia dini ya Allah. Mtume akasema kwa haya matatu, wataraktumul jihad fi sabilillah, mkaacha kuipigania dini ya Allah, dini akaachiwa shekhe. Lakini pesa hajapewa shekhe hata siku moja ashike, ipo? Ila mtu asema hawa mashekhe ndio wanatupoteza, na hawa mashekhe ndio watakaokuwa kumi kwenye moto wa Jahannam. Lakini anakuambia dini yako umpe shekhe nani? Dini ni amana ya kwako, na ndio rasilimali kubwa uliopewa na Allah, na Allah amekutaka usife ila uhakikishe unakufa na dini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, mkae kwenye dini mpaka mauti yawakuteni kwenye dini. Lakini dini wamepewa viongozi waibebe, na viongozi wana yao, na wenyewe wakaipeleka wanapojua wao. Kwa dini ikapotea na watu wakakosa kuijua dini, vipi watahifadhi dini wasioijua? Hasha wakalla, ni kitu hakiwezekani. Kwa hiyo watu watakapoacha kuipigania dini ya Allah tabaraka wa taala, Mtume anasema sallallahu alaykum dhulla, Allah atakusalitisheni udhalili, mtakuwa wanyonge, mtakuwa madhalili, hamtakuwa na heshima. Hatta tarji'u la yarfa'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, na udhalili huo hautaondoka kwenu mpaka mrudi kwenye dini. Kwa hiyo hakuna nusra na hakuna izza kwa Waislamu ila ni kurudi kwenye dini ya Allahu tabaraka wa taala, saghiruha wa kabiruha. iwe ni sehemu kubwa na iwe ni sehemu ndogo. Kwa hiyo mkimhifadhi Allah, Allah atawahifadhi. Mkimhifadhi Allah, Allah atakuwa pamoja na ninyi. Muhifadhini Allah, naye Allah atawahifadhi. Yaweza kuwa ni kwa mtu mmoja mmoja, yaweza kuwa ni kwa familia, na yaweza kuwa ni kwa mji, yaweza kuwa ni kwa nchi. Kadri wapo kumhifadhi Allah, ndipo na Allah atakapowahifadhi wao, na kadri wataacha kumhifadhi Allah, ndipo na Allah atakapowaacha vile walivyo. Hii ni nukta ya kwanza, na ni nukta ndefu na muda hautoshi. Lakini nukta ya pili, Mtume akamwambia Ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah. Ukiwa na shida ya kuomba, muombe Allah tabaraka wa taala, maombi yako yapeleke kwa Allah. Na leo tunashuhudia, sijui katika nchi hii kuna watu wanaomba kwenye makaburi, wanaomba watu waliokwisha kufa ambao wao hawawezi kujisaidia, vipi watawasaidia wenzao? Kuna watu wanaomba mashaitani, kuna watu wanaoomba malaika, kuna watu wanaoomba mitume, kuna watu wanaomba mawalii. Na Allah anasema tumuombe yeye, wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wata da'i idha da'ani, waja wangu wakikuuliza kuhusu mimi waambie niko karibu sana na wao, na yajibu maombi ya mwenye kuomba pale pale. Wanasema Waarabu katika maneno mazuri yenye hikma, la tas'alanna bunayya adama haja, usimuombe shida yako mwanadamu, shida yako usimpelekee mwanadamu ukamuomba. Wasali alladhi abwabuhu la tuqjabu, muombe yule ambaye milango yake haina pazia, haijafungwa, iko wazi. Ar-Rabbu yaghdabu in tasalahu, Allah anakasirika wewe ukiacha kumuomba. Wa bunayyu adamu qila yus'al yaghdabu, na kawaida mwanadamu akiombwa anakasirika. Usidhani kila ukimuomba kila saa anafurahi, hapana, hana budi tu. Hata baba pia akiombwa anakasirika, haiko hivyo? Sote mababa tunajua, mtoto akiomba asubuhi, akaomba saa 4, akaomba saa 5, waambiaje? Inatosha, au sio? Maumbile ya mwanadamu hapendi kuombwaombwa, lakini Allah anapenda kuombwa. Muombeni Allah. Wasali alladhi abwabuhu la tujabu, muombeeni, muombeeni yule ambaye milango yake haina pazia. Kwa Mtume anamwelekeza Ibn Abbas, anaelekeza mimi na wewe, shida na matatizo ya aina yoyote wa kumuomba ni Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo watu waelekeze maombi yao kwa Allah, na wala wasielekeze maombi yao kwa viumbe wengine. Naangalia jamii ya Kiislamu ilipokuwa mbali na dini, sijui katika nchi hii, sijui kwa sababu sijawahi kuishi katika nchi hii, na siwajui watu wazuri katika nchi hii, lakini tunashuhudia mara ngapi kuna watu hawawezi kuomba dua pasi na moto, na kuna watu hawawezi kuomba dua pasi na ubani. Hapa kwenye nchi yenu wapo? Wapo. Kuna uhusiano gani kati ya dua na moto na ubani? Naweza kutusaidia? Nikisema uhusiano utakuwa naeleweka. Kati ya dua unayomuomba Allah na ule ubani unaoutia kwenye moto na ule moto, hivi vitu vina uhusiano gani? Hakuna anayejua. Bila shaka hata shaka mwenyewe ukimuuliza atakuwa hajui, lakini kumuuliza katoa wapi, anakwambia inna wajadna alayhi aba'ana wa inna ala atharihi muqtadun, tuliwakuta wazee wetu kufanya hivyo, na tuendelea hivyo hivyo. Kwa hiyo ukiwa na shida ya kumuomba, muombe Allah tabaraka wa taala, kwa lugha yoyote atakujibu na atakusikia. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na pia ukihitajia msaada, unataka usaidiwe, basi kwanza omba msaada wako kwa Allah. Mwanadamu hawezi kukusaidia, na hawezi kukusaidia kama Allah hajapitisha usaidiwe. Kwa hivyo wa kwanza kumwelekea katika shida na matatizo hakuna mwingine ni Allah tabarak wa taala. Watu waombe msaada wao kwa Allah. Umoja wa Mataifa hauwezi kukusaidia, wala serikali haiwezi kukusaidia, wala mzazi wako hawezi kukusaidia. Anaweza kukusaidia wewe ni nani? Allah tabarak wa taala. Na haya ndiyo mafundisho na maelekezo ambayo Mtume aliwalea hivi masahaba zake, wakaishi katika ardhi kwa amani, wakaishi katika ardhi kwa utulivu, na wakawa hawana wasiwasi na maisha yao wala riziki zao, kwa sababu wanaamini mtoaji ni mmoja, na akizuia hakuna atakayetoa, na akitoa hakuna atakayezuia. Ni huyo tumwelekee, na familia zetu tuzilee hivyo. Nyumba ikimhifadhi Allah, Allah atahifadhi nyumba ile. Wewe baba na mama na watoto muwe katika itikadi moja, Allah atawahifadhi na atahifadhi kizazi chenu. Amesema ndani ya Qur'ani subhanahu wa ta'ala, walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimani alhaqqana bihim dhurriyyatuhum وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ولو لوامين وكموامين الله تبارك وتعالى نفهم لزاو وتتواو وكزاو كززاو واتبعتهم ذريتهم بإيمان نواتوت وكفت إيمان وليقوانا وززواو وتيفتين يفسن كل لي وفتح إيمانهم وتيتموا بيبنا كل هفادي فسن كل شوى. Kwa hiyo watoto na wazazi wakawa katika imani moja, Allah anasema alhaqqana bihim dhurriyyatuhum, tutawakutanisha peponi hawa wazazi na watoto wao, wewe na mkeo na watoto. Hii ni furaha ya namna gani? Wewe na mkeo na watoto mkakae peponi, hii ni furaha ya namna gani? Kuna furaha gani kubwa zaidi ya hii? Lakini kuna huzuni kubwa ya namna gani? Wewe unakwenda peponi, mke wako na watoto wanakwenda motoni. Kama wewe na mkeo mwenda peponi, watoto wenu wanakwenda motoni. Kuna huzuni kubwa kiasi gani kama hiyo? Na Allah anasema hatutampunguzia chochote yoyote katika amali yake, kila mmoja atalipwa kwa vile alivyochukua yeye mwenyewe. Kwa hiyo ukihitaji msaada wako, omba msaada kwa Allah tabaraka wa taala. Kabla hujaenda kwa ndugu zako, nenda kwa Mola wako. Kabla hujaenda kwa mfadhili wako, nenda kwa Mola wako, na huo utapata msaada, na kwa huyo mfadhili wako usiemu ya ziada. Ukishakuwa na itikadi hii, ukenda akakunyima, hautakuwa na huzuni na wala hutomkasirikia aliyokunyima, kwa sababu unaamini hawezi kukupa bila matakwa ya Allah tabarak wa taala. Allah hajapitisha upeo, utakasirika nini sasa? Huwezi kukasirika. Lakini kama umeweka fikra zako kwa baba yako, kwa kaka yako, kwa ndugu yako akikunyima, utaweka hasira mpaka kufa. Na mimi nitahakikisha simsaidii yeye wala watoto wake. Kwa nini alininyima? Kwani hujui hawezi kukupa bila matakwa ya Allah? Na kama amekunyima, ndio Allah ameandika akunyime upate akili, na ujue hawezi kutoa, anayetoa ni Allah. Kisha Mtume akasema صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله. فهموا يا kwamba watu wote unaoona hawa kama watakusanyika kukunufaisha wewe, hawana uwezo wa kukunufaisha ila kwa kiwango alichokuandikia Allah tabarak. Kwa manufaa yamilikiwa na Allah, na hivyo hivyo pia madhara yanamilikiwa na Allah. Wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah wa khayr. Pia wakikusanyika kukudhuru, hawana uwezo kudhuru bila kwa kiwango cha kuandikia Allah tabarak wa taala. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-sufuh. Na hii ndio imani na itikadi sahihi ya Muislamu. Ikiwa ataamini hivi, Muislamu ataishi kwa amani, ataishi kwa utulivu, lakini kama itakuwa kinyume chake itakuwa ni wasiwasi na dhiki na taabu. Mwisho wa nasaha zangu na jinsi hii na kuhusieni ndugu zangu, turejeeni kwenye dini, turejeeni kwenye dini. Inawezekana swali likawa gumu, turudi kwenye dini. Watu katika msikitini tumeweza kuswali muda si mrefu. Kurudi kwenye dini ni kurudi kwenye sunna. قال الإمام عبد الله بن ديلمي رحمه الله، أسمع الإمام عبد الله بن ديلمي بلغني نمفكي ونعلم وولي انتظر اليمين أن أول ذهاب الدين ترك السنة شكوان زبقوتيا كتكديني نواتك واتش السنة شكوان زبقوتيا كنديني نواتك نواتك واتش السنة يذهب الدين السنة السنة كما يذهب الحب قوة قوة. ديني تكون إنايشة إنايشة ديني قواتك وتسنة موجة بعد سنة نجينة كما إنابوشة كامبا كيوزي كموجة كموجة كنوا كامبا كامبا مفيا دكاني إكابيوا نجوا إكابيوا إكانيشوا نمبوا أميونا إنشكا إنكامبا نينايشة كدوغو كدوغو. Na katika uzi wa kwanza, uzi wa pili, uzi wa tatu, na kamba yote na katika japo kwa upepo. Na ndivyo dini inavyotoka kwenye maisha ya watu. Watu hawabakii isipokuwa majina yao kwenye dini. Kwa hiyo watu warudi kwenye sunna. Watu wazipende sunna. Watu wajipambe na sunna. Na ndio hifadhi ya Allah itapatikana, na ndio ukamilifu wa shahada utathibiti katika nafsi zetu. Ya mwisho, kuna mtu nimemuona ameingia kavaa kitenge lakini kisha toka. Na imani yote mwaona watu wanavaa vitenge, yaani nguo za kina mama. Mtu kachukua kitenge sinki dada yake au cha mama yake anakuja kuswalia. Haramu. Laana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amemlaani mwanaume anayevaa nguo ya mwanamke na mwanamke anayevaa nguo ya mwanaume. Ni haramu mwanaume kuvaa nguo ya mwanamke, iwe ni kanga, kiwe ni kitenge, iwe ni gauni. Nguo ya mwanamke anavaa mwanamke na nguo ya mwanaume anavaa mwanaume. Na yote haya ni athari ya watu kutoifuatilia dini yao. Na Waislamu yaamuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, wanaamrishana mema wanakatazana mabaya. Kuna kheri gani kama utaswali umevaa nguo umelaaniwa? Yaani kuvaa kwako ile nguo ni sababu ya wewe kulaaniwa. Kuna kheri gani katika swala yako? Manake swala haikuletei kheri wala haikuondolei shari. Kwa hivyo tujitahidini kurudi kwenye dini, kuzilea familia kwenye dini. Ukibadilika na Allah atayabadilisha maisha yako. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hawabadilishi watu mpaka watu wabadilike. Muhifadhi Allah naye Allah atakuhifadhi. Naomba niishie hapa kwa muda huu niliotumia katika jinsi hii. Huenda labda kuna mtu atakuwa na swali katika yale niliyozungumza au la, anaweza kuniuliza, na kama hakuna basi nadhani tuishie hapo. Niko swali. Naam. Nimemzungumza mtu ambaye amevaa nyeta kitenge, nyeta kikwembe, kikwembe ndio kitenge. Alhamdulillah. Je, mtu anaweza kuchukua hiyo nguo akashona suruali? Jawabu, hawezi kushona suruali, ni nguo ya mwanamke. Kitambaa cha kike anavaa mwanamke na cha mwanaume anavaa mwanaume. Uwezi kwenda dukani ukanunua kitambaa cha gauni ukaenda kushona wewe shaksi na mke wako akashona gauni ikavaa mmefanana. Hairuhusiwi mwanaume kuvaa nguo ya mwanamke. Jamii inafahamu hizi nguo ni za wanawake na hizi nguo ni za wanaume. Kwa hiyo wanaume wavae nguo zao na wanawake wavae nguo zao. Ni haramu, mwanaume haruhusiwi kuvaa nguo ya mwanamke, wala mwanamke haruhusiwi kuvaa nguo ya mwanaume. Nia, kuna kitu kinaitwa nia, kwamba usipoweka nia hauna saumu. Na wewe umeweka nia unasafiri kesho, kwa hiyo leo hautafunga, alafu safari ikafa, kwa hiyo ukawa hukufunga kwa sababu umefunga lakini hukunuia, au hujafunga. Utafunga ama hufungi? Jambo la kwanza, kuna vitu viwili. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ameeleza alipokuwa anasharhisha hadithi innamal a'malu binniyat katika sharh 40 an-Nawawiyya, akaeleza an-niyya hiya al-qasd, niyya ni kukusudia, na niyya ni muktarina bil fi'l, siku zote nia inakutanishwa na kitendo. Ikiwa nia itacheleweshwa kwenye kitendo haiiti nia, inaitwa al-azm, umeazimia lakini hujakusudia. Kwa hiyo kuna kukusudia na kuna kuazimia. Mimi nimeazimia nitasafiri si sasa hivi, lakini nikisema ninakusudia kusafiri basi nitachukua begi nitaondoka na safari. Kwa hivyo nia mahali pake ni moyoni, wala haitamki mdomoni. Na nia inakutanishwa na kitendo. Hivyo unapoweka nia ya kufunga, wewe unatakiwa asubuhi uamke na nini? Na saumu. Na midamu wewe hukuweka nia ya kufunga, huwezi kuwa na saumu kwa sababu huna nia. Na nia ni sharti, bali nia ni nguzo katika nguzo za funga. Kama haujaweka nia, maanake hujaweza kukusudia funga. Kwa hiyo huna somo, na ukifunga somo yako haikubalii kwa sababu nguzo yake imevunjika. Lakini suala kwamba nitasafiri kesho, ile inaitwa ni maazimio, sio nia. Tayeb. Je, mke wako amefunga hajafunga? Haramu. Si mke wako amefunga? Kwa nini hajafunga? Sasa kwenye simu zako utamtumia vipi sasa? Siku zake imeisha saa ngapi hiyo siku yake? Alitoharika muda gani? Ndio damu yake imekatika. Si mke wako? Si ni mke wako? Wewe hujafunga na yeye hakufunga. Tayibu, mwezi wa Ramadhani mashaitani yamefungwa, na kuna watu wanapandisha mashaitani yako kichwani. Kufungwa sio maana yake kupanda kichwani, kwa sababu kupanda kichwani sio kufanya kazi. Yaani kupanda kichwani jini, maana yake ni jini kuutumia ule mwili wa mwanadamu kufanya anachotaka. Sasa na mashaitani kufungwa katika mwezi wa Ramadhani, Mtume akasema anafungwa minyororo mashaitani. Na sisi tunaamini mashaitani anafungwa minyororo, na utaona shari zimepungua. Na wale ambao hawajafungwa wapo ambao hawakufungwa, na kuna watu wengine wenyewe ndio mashaitani. Kwa tunaamini aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamefungwaje anajua mwenyewe, wanafungwa vipi wa mashaitani. Wallahu a'lam. Naam. Thank you. دعوة قوازي دعوة قنوتي مطلوب السلام قد يكونش حسن اللهم هدني في من هديت دعوة قنوتي بقى مش جوازي سهمي دعوة سهمي جوازي يجوز قوانجز دعاء قال كما قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليوم بدعوة اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونخلت إلى سهم يقوم بدعوة ويجوز قوم بدعوة نعم ulikuwa katika darasa shekhi akasema dua inaweza kuomba ikakubaliwa au isikubaliwe kwa sababu dua ina saa zake za kuomba kwa hiyo kama ukosea zile saa dua yako haiwezi kukubaliwa hizo dua za kichawi dua za kichawi za kuomba marohani ndio zina wakati maana wale marohani ndio wanakuja kwa sababu kama ukamwomba rohani anaweza kuwa yuko zake kigoma sasa hivi wewe kwa Burundi hapo ukiomba hakuelewi lakini wewe unamuomba Allah yupo masaa yote katika sote ni mahala popote kwa hiyo haitaji saa isipokuwa kuna saa ya ijaba kuna zile saa ambazo mtume sasa kufundisha kwamba dua saa hizi nzuri mtu kuzitumia katika dua kama vile katika kiamu leo ile thuluthi ya mwisho ya usiku katika saa ya mwisho ya siku ya Ijumaa baada ya swala ya fardhi hii kuna sehemu ambazo amakin ambazo mtume kazieleza lakini kusema kwamba kuna dua sijui kuna saa ngapi ya kuomba na saa ngapi sio ya kuomba hakuna kitu kama hicho hizo dua za kichawi ndio zimeandikwa za sawali ya kujaramu. Naam. Nadhani tumalizie au sio? Naam. Hey, naam. Kwa kwanza nauliza kwamba kuhusu kunyanyua mikono katika dua. Kunyanyua mikono katika dua ni sunna katika mahala kama vile mtu ana shida zake na haja kwa Allah anaruhusiwa kunyanyua mikono akamuomba Allah. Au amemaliza kuswali swala ya sunna anaruhusiwa kunyanyua mikono akamuomba Allah. Ni katika sunna. Sio sunna kunyanyua mikono katika dua alafu ukafuta usoni sio sunna kunyanyua mikono katika dua kisha ukafuta usoni yani umemaliza kuomba dua alhamdulillah kwa nini ukafuta usoni sio sunna na hadithi yake ni hadithi dhaifu haina kazi sio sunna kuomba dua ukainua mikono baada ya swala ya fardhi sio sunna kuomba dua baada ya swala ya fardhi ukainua mikono sunna kuomba dua baada ya swala ya fardhi usinyanyue mikono chini kama kiswahili changu ndio kimeeleweka vizuri katika swala ya sunna unaweza kunyanyua mikono katika shida zako mbalimbali ukamuomba Allah kwa lugha yoyote unayotaka wewe lakini ukimaliza kuomba dua usifute mikono yako usoni teremsha mikono inuka uondoke kufuta usoni ni makosa na mtume hajafundisha hadithi yake ni hadithi dhaifu kunyanyua mikono baada ya swala ya fardhi sio sunna itakuwa imeeleweka ama mtu kutaka kufunga akiwa safarini anaruhusiwa mtu kufunga akiwa safarini na anaruhusiwa kufungua pia akiwa safarini ukifungua lazima utalipa sio kwamba ukifungua ndio umesamehewa ukifungua Ramadhani ikiisha unatakiwa ulipe na ukifunga ni bora naam kiwango cha safari hakikutajwa katika hadithi lakini kiwango cha safari kwamba ni kilomita ngapi au ni kiasi gani imebakizwa katika urfu yani jamii ya watu wanajua kwamba kutoka mahala fulani mpaka mahala fulani ni safari na kutoka mahala fulani mpaka mahala fulani sio safari kwa hiyo kile kiwango ambacho ni safari mtu atapunguza swala na kile ambacho kiwango sio safari, mtu hawezi kupunguza swala. Jambo limekaa katika urufu, hakuna kosa kukamilisha swala katika safari, bali mtu akiwa safarini sunna kupunguza swala, na ni ruhusa ya Allah. Allah anampenda mje na kutekeleza ruhusa aliyopewa kama anapompenda mje na kutekeleza fardhi aliyopewa. Jazakumullahu khair. Naam. Naam. Kunuti ni swala unanyanyua mikono katika witri, ni sunna kunyanyua mikono. Naam, lakini hukuti usoni. Ukisoma kunuti katika witri, unanyanyua mikono ni sunna. Naam. Nadhani tuishieni hapo. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.